گلچین هفته. سلام. در آغاز برنامه این هفته پیش درآمدی در ماهور اثر شادروان سعید هرمزی میشنوید و به دنبال شرح حال مختصری از این هنرمند فقید گوشه هایی از بیات ترک را با ستار وی برای شما پخش میکنیم. سپس ترانه کاروان را با صدای بنان و تصنیف بازسازی شده من و دل را با صدای پوران میشنوید. آنگاه خواننده جوان ما شهرام ناظری ابیاتی از مثنوی را در ماهور با تار محمد رضا لطفی و تصنیف قدیمی تمنای وصال را به همراهی گروه شیدا برای شما می‌خواند. بعد از آن ترانه دلم شکستی را با صدای سیما بینا برای شما پخش می‌کنیم و سرانجام 95مین برنامه گلچین هفته را با رنگ شور اثر موسی معروفی به پایان می‌بریم. Thank you. پیش درآمد ماهور اثر سعید هرمزی را با اجرای گروه سماعی شنیدید. شادروان سعید هرمزی 70 و چند سال پیش در تهران متولد شد. نواختن تار را نزد برادرش که از شاگردان ممتاز میرزا حسین قلی استاد تار بود فرا گرفت و در سالهای آخر عمر به علت بیماری و کهولت به جای تار بیشتر با ستار مأنوس بود. سعید هرمزی با آنکه از دوران جوانی دلباخته موسیقی بود، به حکم آداب و رسوم زمان و قبرهای اشرافی و خانوادگی و مشاغل دولتی که داشت، از پرداختن به موسیقی به صورت حرفه‌ای منع می شد. چنان که وقتی از او برای پر کردن صفحه دعوت کردند، با مخالفت خانواده روبرو شد و ناچار از این کار صرف نظر کرد. با این همه زمانی که مأمور خدمت در مشهد کلاس خصوصی سایر کرد و مدتی هم در تهران درسی می داد. شیوه ستار نوازی هرمزی خاص خود او بود. ناخونش به دست چپش بسیار باحالت بود. به ردیف‌های موسیقی ایرانی تسلط کامل داشت و با سبک‌های مختلف آواز آشنا بود و با شادروان امیر قاسمی انس و الفت پیوسته داشت. این دو دوست هنرمند در سال پیش با فاصله کوتاهی از هم درگذشتند. سعید هرمزی با هنرمندان به نام روزگار ما ابوالحسن سبا، نورعلی برومند و حسین تهرانی مشهور بود و جزو معدود کسانی بود که ردیف‌های درویش خان را می‌دانست. خوشبختانه این ردیف‌ها را به دعوت سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران با ستار نواخته و ضبط کرده است. از دوست گرامی و سازشناس هنرمند مهدی کمالیان که نوارهای متعددی از ستار استاد را به طور خصوصی ضبط کرده سپاسگزاریم که گوشه‌هایی از بیات ترک را برای پخش در برنامه گلین هفته به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت استاد در اختیار ما گذاشته است. Thank you. گوشه هایی از بیات ترک را با ستار شادروان سعید هرمزی شنیدید. حالا به ترانه کاروان با صدای بنان گوش کنید. این ترانه یکی از شاهکارهای هنرمند فقید مرتضی محجوبی است، با کلام شادروان رهی معیری که به همراهی ارکستر گلها اجرا شده است. Yar del baro تو تصنیف قدیمی من و دل را که سالها پیش پروانه به همراهی سنتور حبیب سمائی خوانده و روی صفحه گرامافون ضبط شده بود، گروه سمائی با صدای پوران بازسازی کرده است. گوش کنید. شنوندگان گرامی گلچین هفته دیگر با نام خواننده جوان ما شهرام ناظری آشنا هستند. در برنامه امروز شهرام ناظری ابتدا ابیاتی از مثنوی را در ماهور با تار محمد رضا لطفی می‌خواند و سپس تصنیف قدیمی تمنای وصال را با اجرای گروه شیدا می‌شنوید. Thank you. بشنو از نی چون حکایت می کنه قدار و از جدایی از نیستان تا مرا ببریدند یا از نفیرم مرد و زن نالیدم من به هر جمعیتی نالان شده یار آقا دل آقا دل من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدالان خوش حالان شدم Thank you.

دلم شکستی نام آهنگی است از حسن یوسف زمانی با شعری از هما میرفشار. این آهنگ را فریدون شهبازیان برای ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم و با صدای سیما بینا اجرا کرده است. ترانه دلم شکستی را با صدای سیما بینا شنیدید. برنامه امروز را با رنگ شور اثر موسی معروفی به پایان می‌بریم. این رنگ را فرامرز پایبر تنظیم و اجرا کرده است. و 95مین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان می‌رسد.